میرا وہاں سے گزر ہوا اور میں نے وہ چادر خرید کر اپنی زوجہ کو اوڑھا دی. جب ان کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے پوچھا تم نے جو چادر خریدی تھی اس کا کیا کیا؟ میں نے کہا اسے میں نے اپنی زوجہ پر صدقہ کر دیا ہے. انہوں نے پوچھا جو کچھ تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو کیا وہ صدقہ ہے؟ میں نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا ہے. جب میری یہ بات رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر ہوئی تو فرمایا عمر نے سچ کہا ہے, تم جو کچھ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو وہ ان پر صدقہ ہی ہے. تو گھر والوں کے معاملے میں بازوں کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. بندہ کماتے گھر کے لیے فیملی کے لیے اور بہت ساری تگ و دو جو ہم کرتے ہیں نا صبح سے لے کر رات تک شام تک, اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو بھائی آپ کا اپنا خرچہ کتنا, پرسنل آپ کتنے کا کھا لو گے, کتنا پہن لو گے, کتنا پی لو گے, آپ کا اپنا موبائل کا بل لے لیجئے, آپ کا اپنا پرسنل خرچہ لے لیجئے, آخر کیا بات ہے آپ کیوں گھر کے لیے آپ اتنا کما رہے ہیں؟ تو آپ بولیں کہ گھر کے لیے کماتا ہوں. کیوں بھائی؟ گھر میں بجلی کا بل ہے, گیس کا بل ہے, گھر والوں کے ٹیلی فون کا بل ہے, تو راشن ہے, اناج ہے, پھل ہے, فروٹ ہے. پھر ماشاءاللہ ماہ رمضان میں دیکھا جاتا ہے کہ کئی عاشقان رسول اپنے گھر میں کشادگی کرتے ہیں, یقیناً اس میں برکت ہے, کرنا چاہیے. تو اس میں ثواب کی نیت کریں کہ میں جو گھر کے لیے لے کے جا رہا ہوں, ذہن ہونا چاہیے کہ اس پر مجھے انشاءاللہ ثواب ملے گا, اس میں جھتانا نہیں ہے, اس میں اذیت بھی نہیں دیں. کبھی کبھار گھر میں اگر بات چیت ہو جائے تو ان کو یہ سنائے بھی نہیں کہ میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. ہم نے جو کچھ کرتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے, نان نفقہ ہم پر لازم ہے, تو ہم جو کچھ کرتے ہیں ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ گھر کے کام کاج کر کے ہماری کوئی کام کر لیتی تو وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہوتی ہے, کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہا ہوتا. ہم ذمہ داری پوری کرتے ہیں لیکن جب کبھی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, کبھی انبن ہو جاتی تو ہم اپنی ذمہ داری کو احسان سمجھ کر جتانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. گھر والوں کے ساتھ محبت سے, پیار سے, الفت کے ساتھ رہنا چاہیے. حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, جب کوئی شخص اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اس کا ثواب دیا جاتا ہے. تو میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے پانی پلایا, اور جو کچھ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا تھا اسے بھی سنایا. یہ اس پر ایک اور بات ہمیں سمجھ آئی کہ ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے شہد سے بھی میٹھے صحابہ کرام علیہم رضوان, جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ارشاد پاک سنتے تو ان کی طبیعت مبارکہ یہ تھی کہ یہ فوراً عمل کرتے تھے. دیکھیں انہوں نے کہا نا کہ میں نے سرکار سے حدیث سنی, گھر گیا اور گھر جا کے میں نے وہ عمل کیا, یعنی انہوں نے اپنی زوجہ کو پانی پلایا, زوجہ کو پانی پلایا اور زوجہ نے زوجہ کو پھر وہ سرکار کی حدیث بھی بیان کی. اس سے خود آپ کی جو زوجہ ہیں ان کے دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور محبت پیدا ہوئی ہوگی. یعنی ایک ایسے دور میں اور ایک ایسا زمانہ تھا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس حالات میں آپ نے اپنی جوانی گزاری, اپنی عمر کا حصہ گزارا, وہاں کوئی تہذیب نہیں تھی, عورت کے لیے تو بڑا ہی رسوائی والا ماحول تھا. ایسے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عورتوں کے بارے میں حقوق بیان کرنا, بیوی کے بارے میں حقوق بیان کرنا, ماں کے بارے میں حقوق بیان, ماں یہ ہوتی ہے, بیوی یہ ہوتی ہے, بہن یہ ہوتی ہے, بیٹی یہ ہوتی ہے, یعنی عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا تو ان عورتوں کو جو عظمت، رفعت، پروٹیکشن، یہ کہاں سے ملا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات نے دیا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے ملا. قرآن و حدیث کا بیان ان کی عزتوں کو بڑھاتا ہے، ان کی عظمتوں کو بڑھاتا ہے، ان کے حقوق بیان کرتا ہے. اب یہ بدقسمتی ہماری کہ آج کی مسلمان خواتین، عورتیں، انہوں نے اسلام کی ان تعلیمات کو اپنے لیے معاذ اللہ، سما معاذ اللہ، کوئی پابندی تصور کر لیا، قید تصور کر لیا ہے. ایسا نہیں ہے. اسلام نے تو آپ کو عزت دی ہے، اسلام نے تو آپ کے رائٹس بیان کیے، اور رائٹس بھی الگ الگ بیان کیے. اونلی اسلام صرف رائٹس آف ویمن پہ بات نہیں کرتا، عورتوں کے حقوق پہ بات نہیں کرتا. دنیا رائٹس آف ویمن پہ بات کر رہی ہوتی ہے، اسلام صرف رائٹس آف ویمن پہ بات نہیں کرتا. اسلام اس کی بھی کیٹیگری بناتا ہے. جب عورتوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو اسلام رائٹس آف مدر کی بات بھی کر رہا ہے، رائٹس آف سسٹر کی بات بھی کر رہا ہے، رائٹس آف وائف کی بات بھی کر رہا ہے کہ بیوی کے حقوق یہ ہیں، ماں کے حقوق یہ ہیں، بیٹی کے حقوق یہ ہیں. پھر بہنوں کی بات کرتا ہے کہ بہنوں کے ساتھ یہی حسن سلوک. اسلام تو عالمگیر مذہب ہے، عالمگیر دین ہے، اور اسے قیامت تک رہنا ہے. جو اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور جو اس کی تعلیمات پر عمل کرے گا اپنا ہی بلا کرے گا. تو گھر کے خرچ کا جو میں نے معاملہ آپ عرض کی نا، گھر میں کشادگی، گھر میں خرچ، گھر والوں پر خرچ کرنے کا جو صدقہ ہے، اس کا ثواب جو ملتا ہے، ان سب کو پیش نظر رکھ کے جب ہم اپنے گھر میں یہ عمل کریں گے نا، آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنے گا. یعنی بیٹا، ایسے میں اب تو گھر کی بات کر رہا ہوں، بیٹا اٹھ کر اگر ماں کو پانی پلائے گا تو ماں کے دل سے دعا ہی نکلے گی نا. تو عمل کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں. اب مرتکب ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. ہاں اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطاری، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب کھانا سامنے آ گیا تو اعتکاف کی نیت کھانے کے لیے نہیں ہو سکتی. ہاں ثواب کے لیے اب بھی ہو سکتی ہے. ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کر لیں، 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد چاہیں تو کھا پی سکتے ہیں. 12 درود شریف شرط نہیں ہے، کچھ نہ کچھ عبادت کر کے پھر کھائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ زیاد درود السلام، پیج نمبر 8، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 25. جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک وقت گزرنے کے بعد دھوئی جاتی ہے، جیسے جوڑے، امامہ، چادر، تکیہ وغیرہ۔ سر کے بال اگر نہ دھوئی جائیں تو کیا کوئی نقصان ہے؟ امیر اہل سنت یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اگر مرد کی داڑھی یا سر کے بالوں سے بدبو آ رہی ہو تو کیا مسجد میں جا سکتا ہے، اور کیا روزے کی حالت میں داڑھی مونچھ پر تیل لگا سکتے ہیں؟ سر کے بال دھونے چاہیے حدیث پاک میں کہ بالوں کا اکرام کرو، یعنی یہ کہ اس کو دھوئیں، صاف کریں، تیل لگائیں، کنگھی کریں۔ تو بالوں کو جب بال دھوئیں گے نہیں تو اس میں میل جمع ہوگا، میل جمع ہوگا تو بیماریاں لائے گا، جوئیں پیدا ہوں گی جو کاٹیں گی، خون چوسیں گی۔ تو اس لیے بالوں کو دھوتے رہنا چاہیے، خصوصاً کھانے کے بعد منہ کا یہ حصہ دھو لیا جائے، خاص کر جو داڑھی والے ہیں ان کے داڑھی میں غذا کے اجزاء وغیرہ بھی اٹک سکتے ہیں، تو یہ دھو لیں گے کوئی دن میں دو ایک بار، ہو سکے تو صابن سے بھی یہ حصہ دھو لیا کریں جب جب موقع ملے۔ تو یہ غذا جو ہے یہ سڑے نہیں، ورنہ یہ بدبو لائے گی۔ جب بدبو لائے گی تو ایسی حالت میں کہ جب کہ بالوں میں یا کپڑوں میں یا بدن میں یا کوئی اپنے پاس ایسی چیز ہے جو بدبو دیتی ہے، تو بدبو جب آ رہی ہو تو اس سے ظاہر ہے دوسروں کو تکلیف ہوگی، لوگوں کو تکلیف ہوگی، لوگ نہیں بھی ہوئے تو فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ تو اس طرح مطلب بدبو کے ساتھ مسجد میں آنا حرام، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ رات داڑھی مونچھ پر تیل لگانا، تو تیل تو لگا سکتے ہیں بلکہ داڑھی میں تیل لگانا چاہیے۔ روزے کی حالت میں داڑھی مونچھ پر تیل لگا، روزے میں بھی تیل لگا سکتے ہیں، دن میں، دوپہر میں، شام میں، جب چاہے لگا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ اس طرح بہنیں بھی لگا سکتی ہیں، ظاہر وہ سر میں لگائیں گے تو بالکل لگائیں تیل، روزے میں، روزے کے ساتھ تیل کا کوئی تعلق نہیں ہے لگانے کا، منہ سے پیٹ میں نہیں ڈال سکتے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدین، یہ سوال یہ ہے، زکاۃ اپنے سید کو زکات کیوں نہیں دے سکتے جبکہ وہ غریب ہیں، مستحق ہیں، ان کے حالات بہتر نہیں ہیں، تو جو زکات ہی دے سکتا ہے تو وہ سید کی مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ زکات مال کا میل ہے، تو سادات کرام کی اپنی شان ہے، ہو سکتا ہے یہ حکمت ہو، شاید پڑھی ہے یہ کہ مال کا میل ہے، اس لیے وہ ہے نا، مال کا میل، سادات کرام کے یہ عالی نسب ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، تو ان کو مال کا میل نہ دیا جائے، ان کو صاف ستھرا مال دیا جائے جو غریب ہے۔ تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو اس پر بڑا قلم فرمایا کہ ان کے نانا جان کا تو دیا ہوا ہے آپ کے پاس، اور اس میں سے آپ ان کو مطلب مال کا میل کیوں دیتے ہیں؟ دینے، انہیں مال کا میل تو دینے کا منع ہی ہے، یعنی کہ ان کو دیں، یہ فرمایا، ہیلا کر کے بھی کیوں دیں ان کو، ان کو صاف ستھرا مال دیں۔ تو جو اہل بیت کے ساتھ دنیا میں احسان کرے گا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن اس کا بدلہ دیں گے، جب سرکار جس کو بدلہ دیں گے تو پھر تو اس کی شانی کیا ہوگی، جنت کے سوا کیا ہوگا۔ تو یہ پھر بھی اگر نہیں دیتا کوئی ستھرا مال، تو اگر کوئی سید مستحق ہے تو اس کو پھر ہیلا کر کے زکات کا دیا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان زکات پیج نمبر 65 پر ہے. اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے. یہ صدقات لوگوں کے مائل ہیں نہ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حلال ہیں اور نہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل کو. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں, یہ حدیث ایسی واضح اور صاف ہے جس میں کوئی تاویل نہیں ہو سکتی, یعنی مجھے اور میری اولاد کو زکات لینا اس لیے حرام ہے کہ یہ مال کا میل ہے, لوگ ہمارے میل سے ستھرے ہوں, ہم کسی کا میل کیوں لیں یہ سادات کے لیے کہ یہ میل کیوں لیں, بلکہ ان کی برکت سے دوسروں کے میل اترے, گناہوں کے میل اترے. اس میں غالباً یہ ایسا ذہن جاتا ہے کہ لوگ شاید ایک تعداد ہوگی سمجھتی کہ یہ مولانا منع کرتے ہیں کہ سید کو زکات نہیں دو, سید کو زکات نہیں دو, مگر جب ان تک شاید اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی حدیث یا شریعت کا کوئی ایسا مسئلہ یا قرآن کریم کی کوئی ایسی آیت پہنچ جائے کہ یہ جو منع کر رہے ہیں, اچھا یہ آیت کریمہ کے تحت منع کر رہے ہیں, یہ فلاں پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ان کے سامنے اس کے تحت منع کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ انہیں اس چیز کا مزید قرار ہو جائے کہ ہاں نانا حدیث ہے تو پھر ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. جی تو حدیث بیان کر جی ہاں ماشاء اللہ. یہ سادات ہی کے لیے نہیں بلکہ پورے بنو ہاشم جو بھی ہے اس میں سید بھی شامل ہے. امیر الرسول سے عرض ہے کہ ہمارے صاف مال سے ہمیں سادات کی خدمت کرنی چاہیے یا نہیں؟ جی ہاں وہ عرض کیا میں نے کہ صاف مال سے ان کی خدمت کی جائے, کرنی چاہیے. سعادت کی بات ہے کہ ان کے نانا کا دیا ہوا ہے, خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم سے تو ملا ہے میں, تو اس میں سے کچھ نہ کچھ سیدوں کو دیا جائے. میں تو عرض کرتا رہتا ہوں, ڈاکٹروں کو بھی بولتا ہوں کہ ان کو سیدوں کے ساتھ خصوصی رعایت کریں, غریبوں کے ساتھ, سیدوں کے ساتھ, بیپاریوں سے کہتا ہوں کہ ان کو سیدوں کو سستا دیا کریں, غریبوں کو, سیدوں کو. انشاءاللہ آپ کر کے تو دیکھیں, برکت نہ ہو تو کہنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لوگ جمعہ کے خطبے کے دوران آ کر سنتیں اور نوافل پڑھنے لگ جاتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں, خطبے کے دوران تو مسجد کے اندر جو ہی داخل ہوا نا تو بیٹھے, اب وہ آگے بھی نہ بڑھے. اب جیسے ہماری فیضان مسجد ہے, فنائے مسجد جو ہے اس میں اگر چل کر آ رہا ہے تو حرج نہیں ہے. اب جیسے یہاں فیضان مسجد, فیضان مدینہ, باب المدینہ کا جو مدنی مرکز ہے, عالمی مدنی مرکز, اس میں یہ کھلا آسمان ہے, کھلا آسمان فنائے مسجد نہیں ہے. یہاں اگر چل کر آ رہا ہے تو آ جائے, لیکن اب یہ فنائے مسجد ہے جہاں کھلا آسمان ہے ہمارا, تو اس میں اگر کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے دوران خطبہ. لیکن جو ہی یہ جو بارڈر بنا ہوا ہے اس کا, کیا بولتے اس کو, منڈھیر, یہ پالی منڈھیر, تو اس کو بس کروس کر کے اب داخل ہو گیا مسجد میں, اب آگے نہیں بڑھ سکتا دوران خطبہ, اب بیٹھ جائے. لیکن لوگ چلتے ہوئے آگے آ رہے ہوتے ہیں تو اس کا خیال رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جنگل میں کافی ایسے درخت ہوتے ہیں جن پر شہد لگا ہوتا ہے, ان کو اتارنا کیسا؟ درخت کس کے؟ یہ سوال ہے. اب مفتی صاحب تو آ جائے نہیں ہے, شاید راستے میں ہوں یا ویسے جلدی آ جاتے ہیں. یہ ارشاد فرمائیے بابا کہ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کی کوئی دعا بتا دیں. رب اغفر لی, دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ بولتے ہیں, اس میں رب اغفر لی پڑھ لیں یا اللہم اغفر لی, یہ پڑھ لیں, مستحب ہے. نہ پڑھیں تو گناہ کوئی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ارشاد فرمائیے کہ تراویح میں ثنا تمام رکعتوں میں پڑھنی جائے, تمام رکعتوں میں پڑھی جائیں گی یا صرف ایک رکعت؟ یہ جب یہ دو رکعت شروع کرتے ہیں نا, دو دو کر کے پڑھتے ہیں, تو جب شروع کریں گے نا تو اس وقت ثنا بھی پڑھتے ہیں, اعوذ اور بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن امام پڑھے گا. عوام صرف ثنا پڑھیں گے, مگر تلاوت شروع ہوتے ہی ثنا جہاں پہنچیے وہیں رک جائیں گے, پوری نہیں کریں گے. اگر کسی نے وضو کے بعد داڑھی میں کنگھی کی تو کیا وضو پر کوئی اثر پڑے گا؟ فائدہ ہوگا, تنگ دستی انشاءاللہ دور ہوگی. وضو کے بعد داڑھی میں کنگھی کرنے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے, غربت دور ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی میں عبد المناف بات کر رہا ہوں کھاڑی سے. مجھے آج بچھو نے کٹ ہے اور میں نے ڈاکٹر سے ٹیکل منگوایا دائیں ہاتھ کی انگلی پر. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا روزہ تو نہیں ٹوٹ چکا؟ عزیز و قارب کہہ رہے تھے کہ آپ کا روزہ ٹوٹ چکا. اللہ تعالیٰ آپ کو زہر کے اثر سے محفوظ فرمائے, شفا عطا فرمائے. بیٹے ہمت رکھنا, آزمائش ہے. بچھو کے کاٹنے سے, سانپ کے ڈسنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا, روزہ آپ پورا کیجیے. اصل اس کے بعد انہوں نے انجیکشن بھی لگایا ہے اور انجیکشن لگانے پر ان کے عزیز کہہ رہے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا. انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, چاہے گوشت کا انجیکشن ہو چاہے نس کا انجیکشن ہو, روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا. یہ اگر کوئی عزیز و قاری یا رشتے دار اس طرح کہتے ہیں کہ نہیں ذرا روزہ ٹوٹ گیا, آپ ذرا روزہ ٹوٹ گیا, تو اس طرح جو خاندانوں میں رشتہ داروں میں جو لوگ شرعی احکام بیان کرتے ہیں انہیں بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. سخت گناہ, حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بغیر معلومات کے مسئلے بتانا, مسئلہ پتہ نہیں ہے, خالی وز و سنی سنائیے کو. آپ بعض اوقات جدی پشتی غلط مسائل چل رہے ہوتے ہیں, تو ان سے جنہوں نے بھی بتایا ان کو توبہ فرض ہے, اور جتنے بھی غلط مسئلے جس چیز کو بتائیں توبہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرض ہے کہ ان کو صحیح مسئلہ پہنچائیں. آپ جن جدید پشتوں مسائل کی بات کر رہے ہیں نا, ان میں سے ایک یہ بھی, یہ بار بار گم گم کر یہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے ہمارے پاس تحریری طور پر یا اس میں صوتی پیغام کے ذریعے, کہ وہ سحری کے بعد اذان ہو رہی ہو تو کھانا کھاتے رہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک اذان ہوتی رہے کھانا کھا سکتے ہیں. اب یہ اتنی مرتبہ ہم سوال کا جواب دے چکے ہیں, لیکن بار بار ایسا لگتا ہے کہ مڑ مڑ کر یہ سوال مختلف جگہوں سے آ رہا ہوتا ہے, جیسے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ جب تک اذان پوری نہ ہو جائے کھانا کھا سکتے ہیں. بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی اس مسجد کی اذان باقی ہے, جی ادھر سے ابھی آواز آ رہی ہے. میں نے یہاں تک سنا ہے کہ یہ بھی یوں بھی کہتے ہیں, جب تک کیڑیاں نظر نہ آ جائیں نا, اجالا ہو جائے کیڑیاں نظر آ جائیں تب تک کھا سکتے ہیں. اب کیڑیاں گھر میں نہ ہو تو وہی بتائیں گے نا کل, تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. شروع سے جیسے لگتا ہے چلا چلا آ رہا ہے. روزہ بند کرنے کا ٹائم صبح صادق, اور یہ اپنے کیلنڈر میں, لیکن مستند کیلنڈر میں دیکھا جائے, الحمدللہ دعوت اسلام کی ویب سائٹ پر 27 لاکھ سے زائد مقامات کا ٹائم دیا ہوا ہے, تو اس میں دیکھ لیں سحری افطاری کے ٹائم ہے, پانچوں نمازوں کے ٹائم ہے, تو اس کے مطابق آپ انشاءاللہ عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا. اور اسی طرح غروب آفتاب پر روزہ کھلتا ہے, اذان سے اس کا تعلق نہیں. اللہ کے بندو یہ سوچو کہ دنیا میں ایسے کئی شہر ملیں گے, پورے پورے شہر میں کہیں مسجد ہوتی ہی نہیں ہے. اگر مسجد ہو بھی تو باہر ملکوں میں تو یہ قانون ہوتے ہیں کہ مسجد کی اذان کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے. یہ اسلامی ملکوں میں تو قانون نہیں سنے, غیر یعنی جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہوتی ہے اور انہی کی سب کیبینٹ وغیرہ بنی ہوتی ہے, تو وہاں یہ قوانین ہوتے ہیں کہ اذان کی آواز مسجد میں باہر نہیں جانی چاہیے. تو اب ایسی صورت میں کہ آپ کے مکان کے اندر آواز ہو جائے گی نہیں. اب تو باب المدینہ میں ایسے پلازے بن گئے کہ ان کے اندر آواز تھوڑی جاتی ہوگی. تو آپ بولو ٹی وی کیا دان, ٹی وی ایک جیسے یہاں کا ٹی وی ہے, مدنی چینل ہے, ہے تو انٹرنیشنل ٹی وی ایک طرح سے, دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ دیکھا جاتا ہے. لیکن ہم ہر ملک کی اذان دیں گے تو پھر اذان ہی دیتے رہیں گے اس میں. تو اس میں اذان صرف باب المدینہ کے ٹائم پر دی جاتی ہے, غروب آفتاب پر, وہ بھی محتاط ٹائم پر. اس میں بھی باب المدینہ میں بھی اونچان نیچان کچھ نہ کچھ فرق آتا ہے, سیکنڈوں کا, کوئی ایک آدھ منٹ کا. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسا ٹائم پر اذان دی جائے کہ کہیں بھی کوئی فرق نہ پڑے, سب کا افطار درست ہو جائے. اب یہ بھی باب المدینہ کی, تو اب بولے مرکز الاولیاء والے کہ ہم بھی اس پر اس اذان پر افطار کریں, تو ان کی تو شاید کوئی 20-25 منٹ پہلے ہو جاتا ہوگا. گجرات کا تو آدھے گھنٹے پہلے شاید ہو جاتا ہوگا, ہاں 20-25 منٹ. گجرات قریب ہے مرکز الاولیاء کے. تو اس طرح مطلب یہ کہ کہیں دیر بھی ہو جاتی ہے. پاکستان میں اس سے اوقات ہے کہ باب المدینہ سے لیٹ کھلتا ہے, یہ بلوچستان کی طرف بڑھتا جاتا ہے ٹائم, بلوچستان میں بڑھتا ہے. پھر یہ کہ پاکستان میں یہ دوسری جو پٹی ہے نا, جیسے کہ بلتستان وغیرہ, اس میں بھی بڑھتا ہے ٹائم. مجھے اسی میں دیکھ دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے. تو وہ بھی اگر باب المدینہ کی آواز پر روزہ کھولیں گے تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا, جن کے ہم لیٹ غروب آفتاب ہوتا ہے. تو اس کے پاکستان میں بھی باب المدینہ اور دیگر شہروں میں فرق پڑتے پڑتے پڑتے پڑتے میرا خیال ہے تقریباً آدھے گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے ٹائم میں. تو اس لیے اپنے اپنے شہر کے اپنے اپنے علاقے کے ٹائم پر ہی روزہ کھولنا اور بند کرنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد جو اذان دی جاتی ہے بڑی احتیاط ہوتی ہے. سحری کے وقت میں اذان ہوتی نہیں ہے, بعد میں ہوتی ہے, فجر کی نماز کے لیے ہوتی ہے. وہ اعلان ہو جاتا ہے کہ روزہ کھانا پینا بند کر دیں. کاش ہر جگہ اس کو فالو کریں, ہر مسجد, اگر مسجد والے تعاون کریں گے نا, یہ اعلانات کرتے رہیں گے نا کہ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے, روزے کے لیے نہیں ہوتی, اور روزہ کھانا پینا بند کر دو, اذان ہم دیر میں دیں گے, پھر دو ایک منٹ کے بعد بھلے اذان دیں گے. لیکن یہ بتاتے رہیں گے بتاتے رہیں گے تو ذہن بنے گا. اب میرا ذہن کیسے بنا, ارے میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں. میں چھوٹا تھا تو خوش قسمتی سے بادامی مسجد ہمارے محلے میں, عاشقان رسول کی مسجد, نعتوں کی اور آوازیں ہم سنتے رہے بچپن سے, کانوں میں رس گھولتی رہی نعتیں. تو وہاں میں نے بچپن سے دیکھا ماشاء اللہ, اللہ ان کو سب جزائے خیر, اس مسجد والوں کو بے حساب بخشے. اب تو بےچارے بڑے بوڑھے جو متولی سب دنیا سے چلے گئے ہوں گے, اب نوجوان ہیں, لیکن وہ پرانا انداز تو انشاءاللہ باقی ہی ہوگا. اب تو پھر دعوت اسلامی کا بھی وہاں کام ہوتا تھا مدنی کا الحمدللہ. تو وہاں کے علاقے کے لوگ الحمدللہ اب بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, جو ملتے ہیں نا کبھی تو یاد کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. وہیں میرا بچپن گزرا ہے. تو وہاں بچپن سے میں نے سنا کہ وہ صبح صادق کے وقت اعلان ہوتا تھا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے, روزہ بند کر لیجئے, اذان کا انتظار مت کیجئے. ہاں اس طرح لگا اذان کے بعد کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا کس طرح کچھ بولتے تھے, یا اذان کا انتظار مت کیجئے, روزہ بند کر لیجئے. تو یہ شروع سے الحمدللہ بچپن سے یہ میرا وہاں سن کر ہزار مرتبہ میں نے یہ اعلان سنا ہوگا. تو یوں میرا ذہن بن گیا کہ اذان سے کوئی تعلق ہی نہیں روزہ کا. تو یہ اگر ہر مسجد اس کو فالو کرے, اس اچھے کام کو فالو کرنا چاہیے, اتباع کرنی چاہیے. ہمارے یہاں بھی الحمدللہ سمجھو اسی بادامی مسجد کو فالو کرتے ہوئے ہم یہ اعلان کرتے ہیں, یوں ذہن بنا الحمدللہ. تو الحمدللہ یہ اس طرح آپ سب اعلان کرتے رہیں گے نا, مسجد والے جو امام صاحبان, مؤذن صاحبان, کمیٹیاں جو مجھے سن رہی ہیں, کہ اچھی بات ہے آپ اس کو اپنائیں گے, آپ کو ظاہر ثواب ملے گا, لوگوں کے روزے بچیں گے. ورنہ تو صحیح بات ہے کہ لاکھوں کے روزے برباد ہوتے ہوں گے. اور یہ پرابلم انٹرنیشنل ہے, اسلامی ممالک میں یہ زیادہ پرابلم, باہر غیر مسلموں کا جو اکثریت ملک ہے وہاں اذان کی چونکہ آواز کا پتہ نہیں چلتا تو وہاں کچھ اور رستہ نکال لیتے ہوں گے, کیڑیاں ڈھونڈتے ہوں گے, کوئی بھروسہ نہیں ہے. علم کی کمی ہے, معلومات کی کمی ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو یہ الیکٹرانک مبلک اس طرح کے مسائل آپ کو گھر میں آ کر سکھاتا رہے گا. تھوڑا آن کرنے کی آپ زحمت کریں تو کھولیں اس کو, بولنے کی اجازت دے دیں. یہ بولے گا, ایسا بولے گا انشاءاللہ آپ کو جنت کی طرف پہنچاتا رہے گا, بڑھاتا رہے گا آگے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جنت سے میرا سوال ہے, مدنی انعامات کے رسالہ میں مدنی انعام نمبر 14 میں آپ نے مطالعہ کا بھی فرمایا ہے, مطالعہ کی اہمیت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. مطالعہ کے بغیر تو ہے ہی نہیں کچھ. یعنی جو مدارس میں پڑھتے ہیں نا, جیسے جامعات المدینہ میں پڑھتے ہیں طلبا کرام, تو اب ان کو تو لگا بندھا جو سبق ہے وہ پڑھایا جائے گا, اور مدرس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کو مطالعہ کرنا ہوتا ہے, اور نہ کرے سستی کرے الگ بات ہے, ایسا پرانا ہو گیا کہ اس کو تجربہ ہو گیا مطالعہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, وہ ایک الگ صورت ہے. تو طلباء کرام کو بھی یہی کرنا ہوتا ہے کہ یہ لگا بندہ سبق تو بے شک پڑھیں اس کو یاد کریں, لیکن نجی طور پر پرائیویٹ اسٹڈی مطالعہ وہ ضرور کریں, ورنہ وہ ان کے پاس علم کا ذخیرہ زیادہ نہیں ہوگا پر لمیٹڈ ہوگا. تو مطالعہ تو کرتے رہنا چاہیے. جو ذہین ہوتے ہیں نا علماء, بھلے یہ علماء بن جاتے ہیں مفتی بن جاتے ہیں, یہ کتابوں کے اندر مطلب یہ ہے کہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, یہ پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں, ان کی یعنی کہ پیاس بجھتی ہی نہیں ہے. تو یوں جتنا مطالعہ کریں گے اتنا علم میں اضافہ ہوتا رہے گا. ایک بار مطالعے سے بھی کام نہیں چلتا, بلکہ بار بار پڑھنا پڑتا ہے. باہر شریعت جیسے یہ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسے علماء ملیں گے جو کئی کئی بار پڑھی ہوگی, فتح و رضویہ بھی کئی بار پڑھ لیتے ہیں, پڑھنے والے ایک سے زیادہ بار پڑھ لیتے ہیں. شامی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 5 بار پڑھی تھی, عالمگیری بھی 5 بار. زخیم کتاب ہے, کتنے کتنے حصے تو مجھے پتا نہیں. فتاوی شامی کی تقریباً 12 جلدیں ہیں, اور فتاوی عالمگیری کی جو ہے وہ 6 جلدیں ہیں تقریباً, ہیں بھی موٹی موٹی ہوں گی, عربی میں 5 بار انہوں نے یہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے پڑھی. اچھا یہ بھی سیرت میں آ گیا اور کیا پڑھا, ہر بات تو نہیں لکھی ہوتی نا کتابوں میں سیرت کی, اور کچھ بتایا. مفتی شریف الامجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے شاگرد ہیں, وہ خود فرماتے ہیں کہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد اس کا مضمون سارا ذہن کے اندر میرے بیٹھ جاتا ہے, یعنی ایک دفعہ پڑھ لیا تو پڑھ لینا کافی رہتا تھا. صدر الشریعہ کا مولانا امجد علی صاحب, انہوں نے باہر شریف دیے, اس کے باوجود 5 بار پڑھی ہے, کیونکہ مفتی ہوتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے, عالم بھی ذہین ہوتا ہے, یہ مفتی زیادہ ذہین ہوتا ہے, جو زیادہ ذہین نہیں ہوتا پھر مفتی بن نہیں پاتا, وہ کوشش کرتا رہتا ہے بن نہیں پاتا. جب علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ میں نے زمانہ جوانی میں 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا ہو تو تمہیں زیادہ معلوم ہوگا. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں, 6 صدی کے تھے شاید. اس وقت کتابیں اس طرح کی تھوڑی ہوتی تھی, دستیابی کتنی مشکل, پیاسے تھے سفر کرتے تھے جیو. کتابوں کے لیے کرتے ہوں گے سارے سفر, پڑھنے کے لیے سفر کرتے تھے. پاپا مائک نہیں ہوتے تھے, اگر کوئی بہت بڑے مطلب کہ عالم یا مطلب بیان کرنے والے آتے حدیثوں کو تو ہزاروں کا ان میں اجتماع ہوتا تھا, اور ان میں جو قلم و دوات ملتے تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں ملتے تھے, جو لکھنے کے لیے جو انک پوٹ اور قلم ہوتے تھے, اور وہ جو پہنچاتے تھے آواز اس کو کیا مولن مستملی سینکڑوں کی تعداد میں ہوا کرتے تھے, یہ جذبہ ہوتا تھا, اور اتنا بڑا بڑا اجتماع کتابوں میں پڑھا ہے ہوتا تھا. یہاں تو ہمارے یہاں تو اگر کوئی ٹرانسلیشن کرے نا تو بھی مزہ نہیں آئے گا سننے والے کو, وہاں یہ ہوتا تھا کہ وہ حدیث سے سن کر ادھر تک تو آواز پہنچتی ہے آگے نہیں پہنچتی, تو ادھر ایک عالم کھڑا ہوتا یا بیٹھا ہوتا جو بھی, تو وہ وہ جو حدیث حضرت نے فرمائی نے وہ آگے بڑھاتا, اس کو سن کر دوسرا آگے بڑھاتا. اب اتنا اسٹیمنا کہ یہ سب بیٹھے رہتے تھے اور سنتے تھے. اب تو سوال ہی نہیں ہے, تھوڑا مائک بھی اگر آگے پیچھے ہو جائے, آواز مند ہو جائے تو یوں ڈکڑو کی بجانا شروع کر دیتے, آواز نہیں آتی, سمجھ نہیں آتی, اٹھ کر چل پڑیں گے. وہ دور بڑا پاکیزہ اور حریصوں کا دور تھا, علم کے تعلق سے ایسے حریص ہوتے تھے علم کے. اب دولت کے حریص ہے, دولت کے لیے بیٹھے رہتے ہیں, گھنٹوں دھوپ میں بیٹھے رہتے ہیں, دولت کمانے بیٹھتے ہی نا دھوپ میں. اور یہاں اے سی میں بھی اب تھوڑی گرمی کم ہوگی تو باہر آ گئے. حالانکہ ان کو علم دین کہ ہم نے اے سی صحیح بول رہا آپ کے لیے لگایا ہے, اپنے لیے نہیں لگایا, وہ کسی طرح علم دین حاصل کریں. لیکن اے سی میں بھی دل نہیں لگتا, اور دھوپ میں دنیا کے لیے یہ جتنے پتھارے لگاتے ہیں, بستے لگاتے ہیں یا اسٹال لگاتے ہیں, ریڑیاں چلا دھوپ میں تو چلا رہے ہوتے ہیں, کائی کے لیے؟ علم دین کے لیے نہ, نوٹوں کے لیے. نوٹوں پر تو جان بھی قربان ہے, علم دین کے لیے کوئی وقت نہیں ہمارے پاس. خود آ کر اگر علم دین تشریف لے آئے اور ہمارے سینے میں اتر جائے, مرضی ہے اس کی, ہو سکا تو رکھیں گے ورنہ جو نصیب ہے. دلچسپی نہیں ہے, پہلے علم دین سے دلچسپی تھی, دولت سے نہیں تھی. جو علم دین کے شائقین تھے میں ان کی بات کرتا ہوں. ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ جیسے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی محدث آئے کسی جگہ پر پہنچے تو علم حاصل کرنے کے لیے قریب بیٹھنے کے لیے منہ اندھیرے پہنچ جاتے تھے, فجر پڑی پہنچ گئے, کوئی ٹیلوں پہ بیٹھا ہوا ہے تو کوئی درخت کی ٹہنیوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے تاکہ قریب بیٹھ کے براہ راست اس سے سن سکیں. تو بڑے بڑے مجمع ہوتے تھے تو جس کو جلدی ڈائریکٹ سننا ہوتا تھا, قریب سے سننا ہوتا تھا, پہلے پہنچ جاتا تھا. تو ایک دفعہ وہ میں فجر پڑھ کے نکلا مسجد سے تو میں نے دیکھا گاڑیاں ہماری طرف سے بڑی صبح ہی صبح جا رہی ہیں, بہت زیادہ گاڑیاں. تو پوچھا مسئلہ کیا ہے, پتا چلا وہ میچ ہونے والا ہے, میچ شروع ہونے میں کوئی دو ڈھائی گھنٹے باقی ہیں, لیکن آگے بیچنے کے لیے جگہ اچھی جگہ لینے کے لیے لوگ پہلے سے جو ہے وہ اسٹیڈیم کی طرف جا رہے ہیں. تو مجھے وہی بات یاد آ گئی کہ ہمارے اسلاف جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے کس وقت کہاں پہنچتے تھے اور ہم آج کیا. ایک ملک میں میں نے کہیں میں بھی جا رہا تھا بس میں, بس کھچا کھچ اور ٹریفک اور اتنا ایک جگہ رش, اتنا رش کے مطلب واقعی ملتان کا اجتماع جیسا ہو رہا ہے, رش کیا ہو رہا ہے. تو پتا چلا بھائی وہ گلوکار آئے ہوئے, کوئی مشہور یا بدنام زمانہ گلوکار آئے ہوں گے اور ان کو سننے کے لیے اتنی مخلوق امنڈ آئی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یعنی کوئی چوک درس دے گا نا تو تین چار سنتے ہوں گے, اور بندے مداری ڈگ ڈگی بجائے گا نا تو مجمع لگ جائے گا, بندر اس کے پاس ہو یا ریچ اس کے پاس ہو تو بھیڑ ہو جائے گی. کیا یار ہماری حالت کیسی ہو گئی ہے, اللہ کا نام سننے کے لیے ہمارے پاس نہ کان ہے نہ دل ہے نہ جذبہ ہے. بندر کا تماشا دیکھنا ہے, ناچ دیکھنا ہے تو ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے, سانس روک کے اس کو دیکھیں گے. یہ مجمع جو لگاتے ہیں نا دوائیں اور بیچتے ہیں, وہ بھی ہماری نفسیات کو جانتے ہیں. وہ پہلے اپنا بولتے تھوڑی ہیں, پہلے تو یہ کچھ بجاتے ہیں, ایکشن کرتے ہیں, ایسی ایسی عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. اور یہ ڈھول بجاتے ہیں, گھنٹا بجاتے ہیں, اور تو یوں لوگ اس کے گرد اکٹھے کرتے پھر دوا نکالتے ہیں, بیچنا شروع کرتے ہیں. ایسی نفسیات ہے ہماری, ان چیزوں کی طرف ہمارا نفس مائل ہوتا ہے, نیکیوں کی طرف نہیں. میں نماز پڑھنی بھی ہے آخری وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے, اور جماعت ملی تو کیا, دوری ملی تو کیا, اور نہیں نکلتے نہیں ہے گھروں سے. اب آپ نے غریب پتھاروں کی بات کی کہ غریب لوگ یوں پتھارے لگا دیں دھوپ میں, بڑے لوگ جو ہے نا جو تھوڑے بہت مالدار ٹائپ کے کہلاتے ہیں, یہ جب پروجیکٹ اناؤنس ہوتے ہیں نا تو یہ بڑے بڑے لوگوں کی بھی جو پانچ پانچ چار چار بجے تک صبح صبح جو چھ چھ بجے جو ان کی گاڑیوں کی اور ان کی لائنیں ہوتی ہیں نا دو دو چار چار گھنٹے تک جو یہ آفیسوں کے باہر فائلیں لینے کے لیے جو پتہ چلا بیٹھتے ہیں یا ویزا نکالنے کے لیے بیٹھتے ہیں, تو واقعی درست کہہ رہے ہیں کہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی کو, حالانکہ پتہ ہے کہ اس معاملے میں غریب ترین لوگ ہیں ہم لوگ, مطلب علم کے معاملے میں ہماری مفلسی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. مگر اس غربت کو جو علم کے دین علم دین کے حوالے سے اس غربت کو دور کرنے کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں, بس مالی حوالے سے پریشانی ہے کہ وہ مالی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. بابا جان میں 2-3 ماہ سے مدری چینل دیکھ رہا ہوں اور میں نے کچھ میں ڈرامے دیکھنا تھا چھوڑ دیے ہیں اور میں آپ کا مریض ہونا چاہتا ہوں. بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی تو کیا شان ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین جو بعض مختلف ممالک مختلف شہروں سے بھی ماہ رمضان میں اعتکاف کے لیے آئے ہیں, اسی طرح او بی بین کے ذریعے دو تھان ضلع پونچھ راولہ کوٹ غزنوی کابینہ پاکستان میں اجتماعی طور پر جو جمع ہے, اور اسی طرح فیضان مدینہ ٹبا سلطان پور میں جو اجتماعی طور پر جمع ہے, ہند میں مڈاسا اور یورپ میں گریس میں اجتماعی طور پر جو عاشقان رسول جمع ہے, پاک پتن پاکستان میں نیٹ کے ذریعے جو عاشقان رسول جمع ہے. امیر علیہ السلام جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دوہرائے, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہوگا. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں ہمیں بھی داخل فرما لیں. ماشاء اللہ اسلامی بھائی نے ابھی تاثرات دیے مدنی چینل دیکھ کر, فلمیں ڈرامے انہوں نے چھوڑ دیے مرحبا, لیکن جب سے جتنے دیکھے نا اسے توبہ ضروری ہے, توبہ بھی کر لیجئے اگر نہ کی ہو تو. جتنا میوزک سنا بے پردہ عورتیں دیکھی ہوتی ہیں اس میں فلم ڈراما میوزک اور بے پردہ عورت تو اس کا لازمی حصہ ہے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہب ہوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. کوئی سوال ایسا تو نہیں ہوا جو ہم نے ان کے لیے باقی رکھا ہو؟ شروع میں شاید ہوا تھا سوال تھا جس پر شاید آپ نے کہا تھا وہ شہد والا تھا کہ گاؤں میں جنگل میں کافی ایسے درخت ہوتے ہیں جن پر شہد لگا ہوتا ہے, ان کو اتارنا کیسا؟ جنگل پھر سوال کریے نا بچوں. اس میں تو دیکھا جائے گا نا کہ جنگل اگر تو عام ہے ہر ایک جیسے پھل ہوتے ہیں بعض جنگلوں کے اندر, تو وہ جو بھی جنگل سے گزر رہا ہے وہ کھا سکتا ہے. بعض مخصوص جنگل ہوتے ہیں پرائیویٹ ہوتے ہیں, تو اگر عام ہیں نہ وقف کے ہیں نہ سرکاری ہیں تو وہ تو سب کے لیے مباح ہوتے ہیں, اس پر تو جو جس نے اتار لیا وہ اسی کا ہے. اور اگر وہ وقف کے ہیں یا کسی کے اپنے ذاتی لگائے ہوئے ہیں تو پھر وہ اسی کی ملکیت ہے. یہ جو پھل ہوتے ہیں نا آم وغیرہ, یہ تو ذرا لگائے جاتے ہوں گے, یہ جنگلی تو نہیں ہوتے نا. جو عام جنگل ہوتے ہیں عام جنگل جی, جن میں کوئی لگاتا نہیں, خود رو جو پیڑ ہوتے ہیں ان کے پھل پھول بوٹیاں جڑی بوٹیاں. وہ وجہ سے یہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ راولا کوٹ, ٹھیک ہے, راولا کوٹ یہ ابھی ایک جگہ ہے, جھیل ہے, یہ پہاڑ پر یہ ہیں, تو یہ اب نارملی طور پر یہ ایک عام ایک ایریا ہے. اب یہاں بھی درخت ہو گیا ہوگا, یہاں کوئی شہد کا کوئی چھتا ہو جو نکال لے اس کا, اگر یہ جنگل ہے تو اگر یہ مطلب کسی کوئی بھروسہ نہیں ہے, ترکیب سے درخت لگ رہے ہیں. اصل اب گورنمنٹ کا قانون بھی دیکھنا پڑے گا. گورنمنٹ یعنی یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اب ہر چیز گورنمنٹ کی ہے, ایک ایک انچ زمین ایک ایک کنکری یہ سب گورنمنٹ کا ہوتا ہے. بغیر اس کی گورنمنٹ کی منظوری ہے کہ باقاعدہ یہ لوگ جنگلوں کے حصے بیچتے ہیں جس سے یہ شہد نکالی جائے یا جو بھی حاصل کیا جائے. تو یہ عین ممکن ہے کہ کہیں سے بھی کوئی پھل توڑنے کی شہد نکالنے کی اجازت اب نہ رہتی ہو گورنمنٹ کے قانون کے حساب سے, کیونکہ اس کو بھی گورنمنٹ کے قانون کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر پکڑے گئے تو جھوٹ بولے گا, رشوت دے گا, ذلیل ہوگا, بند ہوگا, کیس چلے گا, بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہاں یہ قوانین تو ہے نا. یہ ارشاد فرمائیے کہ جو لوگ مسجد میں بطور مزدور کام کرتے ہیں تو کیا وہ اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں؟ کرنی چاہیے. جو مسجد کے اندر کام کر رہے ہیں اس میں تو ان کو عام مکان اور مسجد میں تو بہت فرق ہونا چاہیے نا. مسجد کا تو احترام بہت ہے, عام مکانوں میں تو یہ چیختے ہوں گے باتیں کرتے ہوں گے. مسجد میں نہ چیخنا ہے نہ دنیا کی باتیں کرنی ہے نہ ہاؤ کرنا ہے نہ گپے مار رہے ہیں نہ چیزیں زور سے ٹھا کر کے پھینکنی ہے. مسجد میں تو چلنا بھی اس طرح ہے کہ جس میں آواز پیدا نہ ہو. مسجد کے اپنے آداب ہیں. آپ بنا رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت سے آزاد ہو گئے. شریعت کے قوانین اپنی جگہ پر باقی رہیں گے. جہاں جہاں مجبوری ہے کہ اب وہ کچھ توڑنا ہے تو اس میں آواز پیدا ہوگی, کہ بغیر آواز پیدا کیے ظاہر یہ نکلے گا نہیں, ٹوٹے گا نہیں, وہ ایک الگ صورت ہے. اضافی آواز جیسے کہ کوئی چیز ہے پھاوڑا ہے, اب وہ رکھ بھی سکتے ہیں, کسی ہاتھ میں دے بھی سکتے, اٹھا کر کے پھینک دیا, اور چھناکا ہوا مسجد میں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کر رہے. احتکاب کی نیت کر لیں مدینہ مدینہ، نہ استعمالی جوتے بھی نہ پہنے. ہاں وہاں سیمنٹ سے بچنے کے لیے وہ ربڑ کے یہ جوتے مخصوص پہنے جاتے ہیں، جو وہیں پہنے جاتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. کہ باہر کے استعمالی جوتے جو ہے نا گندے گندے، یہ بھلے زیر تعمیر ہے مسجد، ٹوٹا پھوٹا فرش پڑا ہوا ہے، لیکن اس پہ بھی یہ پہن کر نہیں چلیں گے باہر کے. یعنی کہ یہ مسجد ہمارے توڑنے پھوڑنے سے تو مسجد نہیں ختم ہو گئی، مسجد باقی ہے. اور مسجد تو ساتویں آسمان سے لے کر ساتویں زمین تک نیچے ساری فضا جو ہے یہ مسجد ہے، جو مسجد کی جس میں نیت ہو چکی وہ مسجد ہے. واہ، اس وقت آپ مسائل بیان کر رہے ہیں، اور اگر کوئی مطلب کوئی کھجور بانٹے یا کوئی اسٹیمپ پر کوئی پانی بانٹے یا اسٹیمپ پر کوئی ایسی چیز بانٹ رہا ہوگا افطار کرنے والوں کے کام آئے گی، تو کیا اور لوگ اس وقت سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، تو ایسے میں بانٹنا درست یا نہ درست؟ ایسے میں بانٹنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ توجہ بڑھ جائے گی، حلال کا حرام، حرام کا حلال سمجھ میں آئے گا. اب کریں کیا، اتنی مخلوق ہے تو کوئی اس کا آلٹرنیٹ دینا پڑے گا نا. کہ یہ پانی تو پئیں گے، مغرب کے انتظار میں بیٹھے ہیں سب، اگر ہم بولتے ہیں کہ سب جا کے باہر پانی پیو تو یہ تو آزمائش ہوگی. تو اس لیے اس کو پہلے سے پانی کی بوتلیں بھر کے ستونوں کے پاس رکھ دینی چاہیے یا صفوں میں. انتظام تو ہوا ہوگا پاپا، روزانہ مل ہی رہی، تقسیم ہوتی ہے نا، تقسیم نہیں ہونی چاہیے. دوران بیان اب اہم مسئلہ چل رہا ہے، کفر و اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ تو کیا کا کیا بوتل لے گا، وہ کندھا ہلائے گا کہ بوتل دو. میرا خیال شاید دعائے افطار کے وقت ہوتا ہو، شاید دعا میں بٹتی ہے، شاید ایسا ہوتا ہو. اس میں ترکیب یہ ہوتی ہے کہ جب مدنی مذاکرہ ختم ہوتا ہے اور وہ جو وقفہ ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ سب تقسیم ہو جاتا ہے، حلقہ سطح پر ان کے ساری تقسیم ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی امیر علیہ السنت مدنی مذاکرہ مکمل فرماتے ہیں تو وہ جو چار پانچ منٹ کا جو دورانیہ ہوتا ہے اسی میں تمام حلقے والے اپنے اپنے، یعنی ہر حلقے میں تقریباً 50 اسلامی بھائی ہیں، تو وہ تین چار منٹ میں ہی آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. طریقہ کار تو یہ ہے مدینہ مدینہ، لیکن اس میں یہ جو اپنے طور پر اسلامی بھائی جو ہے نا، وہ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں تو کچھ ثواب کے لیے کھجوریں بانٹتے ہیں، تو کوئی اپنے طور سے یہ اپنے انداز سے بانٹتے ہیں. نہیں، ان کو نہیں بانٹنا چاہیے. میں نے پہلے بھی ایک وہ نہیں ہوں اسپرے کرتا تھا، لیکن اس کا سعادت مند آدمی ہے، اس کے بعد کبھی اس نے اسپرے نہیں کیا، کھڑے ہو کر اعلانیہ توبہ کی اس نے. میں نے کہا کوئی مسئلہ سن رہا ہے، کوئی ذوق میں ہے، کوئی مدینے کی یاد میں گھومے، شم کر کے اس کے چہرے پر یہ اسپرے مار رہا ہے، یار یہ تم ثواب سمجھ کر رہے ہو، یار ثواب کا کام ہی ہے. اتنا تکلیف ہوتی ہے اس سے، پھر بعضوں کو الرجی ہوتی ہے، ویسے ہی خوشبو سونگنے سے بیچارے پریشان ہوتے ہیں، اب وہ یہ اسپرے ماریں گے اس کو مزہ تو نہیں آئے گا. تو اس نے بیچارے نے توبہ کر لی. کھجوریں بانٹنے والوں کو بھی اس سے یہ کہ جب دین کے مسئلے واقعی ہو رہے ہیں اس وقت یہ کھجورے بانٹنا یہ کوئی کارے ثواب تو ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا. یہ جو اسپرے والے کا تذکرہ فرما رہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ بستر مرگ پر تھے، تو میری بھی حاضری ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا میرے سنت نے فرمایا تھا وہ دن اور آج کا دن ہے، میں نے اس کے بعد اسپرے نہیں کیا اور ان کا انتقال ہو گیا، یعنی ان کی یہ آخری حالت تک پھر انہوں نے اسپرے کا سلسلہ ان کا نہیں رہا تھا. ماشاءاللہ. اس میں وہ جن کا تذکرہ امیر علیہ سنت فرما رہے نا، جنہوں نے کھڑے ہو کے توبہ کی تھی، وہ الگ ہے. ٹھیک، دو بزرگ تھے. ٹھیک ہے، ایک ہمارے یہاں صدیق آباد کے میمن جو ہے وہ ماشاءاللہ حیات ہیں، اور جو دوسرے جن کا فرما رہے نا ان کا ایک کا انتقال ہوا ہے، یعنی جن کا باپا فرما رہے نا کہ جو کھڑے ہو کے توبہ کی تھی، وہ یہاں فیضان مدینہ میں بھی کرتے تھے ماشاءاللہ، اس کے بعد سے انہوں نے سلسلہ یہ موقوف کیا اور اب بھی وہ آتے ہیں مدنی مذاکروں وغیرہ. ماشاءاللہ. یہ کھجورے نہ بانٹا کرے، کوئی چیز نہ بانٹا کرے دوران مدنی مذاکرہ. جیسے ابھی بتایا نا کہ وہ چار پانچ منٹ کا وقفہ ملتا ہے، بس اس میں بانٹ دیا کرے اگر بانٹنا ہی ہے تو. کیا دیکھے وہ بھی محبت سے روک دیا کرے. آج ماشاءاللہ بابا 15ویں شب ہے، اور آج ہمارے کثیر اسلامی بھائی نے الحمدللہ رسالہ جو ہے وہ پڑھ بھی لیا ہے ماشاءاللہ. ہمارے حلقہ نگرانوں نے بھی اس کو لیا کافی تعداد میں, اور ایک معلومات یہ تھی کہ آج دن میں انہوں نے کافی اس کا مطالعہ بھی کیا ہے. کیا کسی نے مطالعہ؟ ارے واہ بھائی, ہاتھ اٹھا رہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اور آج انشاءاللہ ہم نے نیت کی ہے کہ تراوی کی نماز کے بعد جلوس حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس میں بھی انشاءاللہ ہم شرکت کریں. سب سے پہلے اس کا مطالعہ کس نے کیا؟ میں نے, سبحان اللہ, چپلے سے پہلے. ہاں یار, کئی کئی بار دیکھا ہے میں نے, یہ کہہ سکتے ہیں ان مالو گرا میں نے پہلے مطالعہ کیا. جو بھی رسالہ میں مرتب کرتا ہوں تو وہ المدینۃ العلمیہ کی مدد سے ہوتا ہے, لیکن اظہار اس پہ کام کرنا ہوتا ہے, اضافہ افاقہ کمی بیشی لکھنا اور آسان کرنا, کچھ نہ کچھ کام ہوتا ہے اس میں. تو کئی کئی بار, عام طور پہ دو بار, تین بار, چار بار مطالعہ ہوتا ہے میرا, الحمدللہ. یا حسن مجتبا مرحبا مرحبا, یا حسن مجتبا مرحبا مرحبا, ہم شکل مصطفیٰ مرحبا مرحبا, ہم شکل مصطفیٰ مرحبا مرحبا, برادر شہید کربلا مرحبا مرحبا, سید الاصفیاء مرحبا, سخی ابن سخی مرحبا مرحبا, نواسے مصطفیٰ مرحبا مرحبا, نواسے مصطفیٰ مرحبا, یا حسن مجتبیٰ مرحبا مرحبا, دل بندے فاطمہ مرحبا مرحبا, فرزند مرتضی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. یہ کیا یوں یاد دلا رہے ہیں کہ آج جلوس حسن ہے؟ جی بابا, مگر چینل پر پتا نہیں خبر چلی گئی نہیں چلی, اعلان تو ہوا تھا کل, بول مدنی چینل پر چل رہی خبر, اعلان ہوا تھا مدنی چینل والے, اب تو سن رہے ہوں گے آخر آخر میں چلا ہی دیں کہ آج انشاءاللہ تراوی کے بعد کم و بیش گھڑی کا ٹائم دینا پڑے گا, اب تک ناظرین کو تو ہی پتا چلے گا. بابا اندازہ ہو رہا تھا سوا گیارہ بجے, گیارہ بج کے بارہ منٹ پہ اگر ہم شروع کر دیں. آج پندرہ کا خیال رکھنا, ان کا یوم عرس پندرہ ہے. جی بابا, گیارہ بج کے پندرہ منٹ, ماشاء اللہ, کبھی لیٹ ہوتا کبھی نہیں بھی ہوتا میرے, ہم اگر گیارہ بج کے پندرہ منٹ سمجھیں, اس سے پہلے بھی نہیں, اس سے پہلے بھی تو آپ تو فرما رہے ہوتے کچھ نہ کچھ. بابا اس میں یوں ہمارا سلسلہ جاری ہوتا ہے, لیکن ہم یہ ہونا کہ ادھر سے حاجی امین جلوس حسن مشتبہ والا حساب ہو اور وہاں سے آپ کا حساب کتاب ہو, دو جلوس اسکرین پر مل جائیں گے. ہم دو جلوس حقیقت میں نہیں ملیں گے بابا, آگے اندر بھی آئیں گے اسلامی, ہم نے مخصوص حلقوں کی ترکیب بنائی ہے, وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اندر بھی ہوں گے اور ہم اسکرین کے ذریعے باہر آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. جھنڈے لائیں گے کیا؟ جھنڈے کا بھی جی ہوا ہے, جھنڈے تو ابھی ٹھنڈے ہو گئے بابا. اصل میں مسئلہ یہ کہ ہم لاتے تو یہ واپس نہیں ملتے, اب ہر بار لے جاتے ہیں, یہ لے جاتے نہیں تو اعلان کرنا پڑتا, یہ بےچارے سمجھتے ہیں ہم کو تحفہ ملا, خوش ہو کے لے جاتے ہوں گے, ان میں اتنی عقلت ہوتی نہیں ہے کہ مدنی چینل لکھا ہوا ہے یہ واپس دینے کا, مدنی چینل کا اپنا نہیں ہے. اگر آپ گھروں پہ بھی لے گئے ہیں تو یہ آپ کو واپس دینا پڑے گا, دنیا میں دنیا کسی بھی کونے میں گئے ہوں یہ ہم معاف بھی نہیں کر سکتے, مدنی چینل کے ہیں. اور جس میں یہ دائرہ لگا ہو, یہ دائرہ لگاتے ہیں یہ ہمارے, یہ مدنی چینل کے نہیں ہے, تو یہ ہم تک پہنچائے, بھلے مدنی تربیت گاہ کو دے دیں کسی ذمہ دار کو کہ یہ پہنچا دیں ہم تک, یہ ہمارے ہوتے ہیں. یہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ اندر اندر یہ چلیں, لیکن افسوس کہ یہ باہر آ جاتے ہیں, سمجھانے کے باوجود خادم ہری سنگھ کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ باہر نہیں نکلنے دینا, لیکن جھونکا آ جاتا ہے ان کو, کیا ہے باہر نکل جاتے ہیں جھنڈے لے کے یا چھپا کے لے جاتے ہیں, خدا بہتر جانے. 122 ہمارے تھے, نہیں بلکہ زیادہ ہی ہوں گے ہم مختلف اوقات پہ لے کر, تو اب تھوڑے رہیں گے. 122 ہم لوگوں نے لیے تھے جشن ولادت کے موقع پر, مگر اپنے جھنڈے اندر ہی اندر چلاتے رہیں گے. دیکھیے افسوس, اب مفت تو نہیں آتے نا یار یہ جھنڈے, ایسا نہیں کیا کرے, عقل سے بھی سوچیں گے یار جھنڈے کیوں بانٹیں گے آپ کو یار. تو جو لے گئے گھروں میں سن رہے ہیں, دوسرے ملکوں میں سن رہے ہیں, اس کا حل نکالے, ہم تک پہنچا ہے جھنڈا, مدنی چینل تک پہنچا ہے. چار نام خوش نصیب سفر مدینہ والوں کے, جن میں پھر 12 میں سے قرآن اندازی کر کے ایک منتخب ہوگا انشاءاللہ رات میں. چار ابھی لیں گے, 8 نام اللہ نے چاہ تو رات کو. استاد محمد بلوچستان, غلام قادر بلاچ یا بلوچ, بلاچ لکھا ہوا ہے, غلام قادر بلاچ, غلام قادر بلاچ, محراب پور, اکرم بن حبیب احمد, اکرم بن حبیب احمد, اکرم بن حبیب احمد, سانگڑ کے غلام مرسلین بن نور محمد, غلام مرسلین بن نور محمد, غلام مرسلین بن نور محمد سانگڑ. یہ لکھا ہوا مرسلین ہے, مفتی صاحب کو پوچھوں گا اور بھول گیا اور چلے گئی ہے کہ مرسلین نام رکھ سکتے ہیں, یعنی کہ مرسلین رسول کی جمع ہے, تو غلام مرسلین میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے کہ ہم ہیں غلام رسول ہوں گے. سلطان بن احسان احمد, ابو ہر, یہ لکھا ہوا شہر کا نام ابو ہر, سلطان بن احسان احمد, سلطان بن احسان احمد, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایک سوال یہ ہے, کیا نماز پڑھنے کا دل نہ چاہنا گناہ ہے, اور اس کا اظہار کسی سے کرنا کیسا؟ اظہار نہ کیا جائے لیکن دل نہیں چاہتا ہے تو نفس پر تو ظاہر ہے کہ روزہ بھی رکھنے کا کون سا دل چاہتا ہے, زبردستی نفس کو آمادہ کرنا ہے نماز روزے پر, اس میں بندے کا اپنا کیا قصور ہے؟ گناہ بھی اپنا قصور ہی نہیں ہے نا اس میں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ استغفر اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم, صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی, یا مکی یا مدنی یا قریشی ہاشمی, یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.